Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 maja, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Strażacy jeszcze walczą z pożarem hali z tekstyliami w podłódzkich Pabianicach. Prezydenci Polski i Gruzji rozmawiają już w Tbilisi. Moskwa liczy straty po wczorajszej wichurze. Ponad 20 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar hali z tekstyliami w Pabianicach. Pali się hala o powierzchni około 700 metrów kwadratowych. Akcja jest trudna, bo w hali znajdują się tekstylia. Pożar przygasa, a za chwilę rozpala się na nowo. W innym miejscu tli się, mówi Jędrzej Pawlak z Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Według niego akcja strażaków może potrwać co najmniej do południa. Co było przyczyną pożaru, jeszcze nie wiadomo. W związku z nim zablokowany jest fragment drogi krajowej nr 71 w Pabianicach. Polscy żołnierze odbili zakładników w Afganistanie. Grupa miejscowych cywilów znajdowała się w rękach talibów. O tym wydarzeniu dowiedziała się nieoficjalnie TVP Info, a za chwilę o szczegółach akcji ma mówić na konferencji prasowej minister obrony Antoni Macierewicz. W Tbilisi trwa już spotkanie prezydentów Polski i Gruzji. Rozmowy mają odbywać się najpierw w wąskim gronie, później w rozszerzonym. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. To pierwsza wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Gruzji, jednak jak przy każdej okazji podkreśla gruziński prezydent Georgi Margwelaszwili, nie pierwsze spotkanie obu prezydentów. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Tbilisi Andrzeja Dudę przywitała kompania gruzińskiej gwardii i orkiestra reprezentacyjna. Następnie wspólnie z Georgiem Margwelaszwilim prezydent Polski dokonał przeglądu kompanii honorowej. W trakcie rozmów, które rozpoczęły się w Tbilisi, prezydenci Polski i Gruzji zamierzają uzgodnić tekst wspólnej deklaracji o pogłębieniu stosunków polsko-gruzińskich, a także omówić najważniejsze kwestie związane z przyszłym członkostwem Gruzji w Unii Europejskiej i NATO. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Moskwa liczy straty po wczorajszej nawałnicy. Według najnowszych danych Komitetu Śledczego w samej stolicy zginęło 11 osób, a 3 poniosły śmierć na jej przedmieściach. Ponad 150 osób odniosło obrażenia. W ciągu doby spadło 60% miesięcznej normy deszczu, a porywy wiatru dochodziły do 30 metrów na sekundę. Silny wiatr powalił w Moskwie 3,5 tysiąca drzew, uszkodził 1500 samochodów osobowych i dachy 140 wielorodzinnych domów mieszkalnych. Podobnie duże szkody wyrządził w stołecznym regionie. W wyniku zerwania linii energetycznych bez prądu znalazło się ponad 300 miejscowości, w których mieszka 44 tysiące ludzi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Amerykańska armia planuje przeprowadzenie manewrów wojskowych z udziałem lotniskowców w pobliżu Półwyspu Koreańskiego. Komunistyczna Północ uznaje to za przygotowania do wojny. Dziś w Pjongjangu poinformowano, że wczorajszy test rakiety krótkiego zasięgu zakończył się sukcesem. Próbę rakietową osobiście nadzorował przywódca komunistycznej Północy Kim Jong-un. Korea Południowa w poniedziałek przeprowadziła wspólne manewry wojskowe z siłami zbrojnymi USA. Uczestniczył w nich m.in. amerykański bombowiec. Północno-koreańskie media oskarżyły Seul i Waszyngton o ćwiczenia z użyciem bomby jądrowej. Amerykańska marynarka wojenna poinformowała zaś o planowanych ćwiczeniach z udziałem lotniskowców. Będą one przeprowadzone na wodach w pobliżu Półwyspu Koreańskiego. Korea Północna uznaje je za przygotowania do wojny. Dziś północno-koreańskie media poinformowały o sukcesie poniedziałkowego testu rakiety krótkiego zasięgu. Rozwój programu rakietowego Korei Północnej coraz bardziej niepokoi społeczność międzynarodową. Japonia zaapelowała dziś do Chin o większe zaangażowanie w rozwiązanie problemu Korei Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Wielkiej Brytanii prawdziwy boom na rynku miejscowych win. W ubiegłym roku powstała na Wyspach rekordowa liczba firm produkujących ten trunek. Pojawiło się ich w Anglii i Walii ponad 60, co stanowi wzrost o niemal 75% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Powodem jest rosnący popyt. Po części to efekty słabnącego po brexitowym referendum funta, ale nie tylko. Na przełomie wieku skokowo wzrosła liczba inwestycji. Podczas szeregu degustacji okazało się, że to naprawdę dobre wina, a międzynarodowa branża winiarska otworzyła oczy. Mówi Polskiemu Radiu Jacob Ledley z winiarni Hutting Valley w hrabstwie Hampshire. Angielskie wina zdobywają coraz więcej nagród. Jeden z największych producentów, Chapel Down, zanotował w zeszłym roku ponad 20% wzrosty sprzedaży. Klimat nie pozwala raczej na produkcję dobrych win czerwonych, ale sprzyja winom musującym. Kluczowy jest tu długi okres dojrzewania. Zbiory mają miejsce nawet we wczesnym listopadzie. Efektem jest doskonała koncentracja i tak ważna w przypadku win musujących kwasowość. Guardian pisze dziś, że popyt rośnie na tyle, że na Wyspach zaczyna brakować winogron. Eksperci przewidują powstanie nowych winnic. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Dziś znów dużo słońca, ale na zachodzie także przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Od 23 stopni w Suwałkach do 28 w Warszawie i 32 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

przestrzeń. Czekam na wiatr, co rozwoli dzielne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozwoli ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Ma nam prawie 12 minut po godzinie 10 pora na płytę tygodnia. W tym tygodniu Afghan Weeks in Space. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze. 71335. Proszę pisać już teraz. Afghan Weeks, płyta In Spades. Dzisiaj dla pani Patrycji do miejscowości Występ i dla pana Mateusza do miejscowości Poniec. Kwadrans po godzinie 10 wczoraj. Minęły 33 lata od wydania tej płyty. Thank you.

Mark Knopfler napisał, Jeff Beck zagrał na gitarze, Tina Turner zaśpiewała i dzisiaj, właściwie wczoraj minęły 33 lata od wydania tej płyty Private Dancer. 22,5 minuty po godzinie 10 obiecałem Państwu zaproszenia na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie 1 czerwca o godzinie 19. Snowman. Mamy zaproszenia, 2 2 7 3, proszę dzwonić już teraz. Gwiazd, to nie ma znaczenia, jesteśmy tu raz. I w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd, ode mnie do ciebie, niech pędzi się czas. Spadam z

I can't love myself. I'm still waiting, waiting, still waiting. Melissa Etheridge. Takie ładne wspomnienie. Za 28 minut, godzina 11, kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Alicji Majewskiej. Pani Alicjo, wszystkiego dobrego, zdrowia, zdrowia. Thank you. Opole, 2 lata temu. Alicja Majewska, Zbigniew Wodecki, Mistrzostwo Świata. Pani Alicjo, raz jeszcze wszystkiego najlepszego. Za 23 minuty, godzina 11. I don't understand.